Thank you. برق جان سوزی از دل کش عصبانه بر لب ترانه ها را مستی کنم بهانه هر شب که برق جان سوزی از دل کش عصبانه بر لب ترانه بود نشان هاز عشق سوزان ترانه من نهفته گویی در این ترانه فسانه من چون نغمه مرغ چمن بود نوای دل من شور افکن عاشقم سرخوش از نیش و نوش جهانم کی بود بیمی از کینه آسمانم خیز و تو همه گل من نغمه بخوان خنده بزن داد دل ها ادا کن شنوی ساز و سخن بزم شادی به پا کن بر لب ترانه